राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 19 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे जसवंतगढ़ राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषित नवनीत पीतांबरा दरुण मेंदरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुवर्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमः नमः। श्री गुरु शरण गोहे भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। जितने ये बनावटी पना है ये मूल में ही खराब चीज है। स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार चलना है ये बहुत सुखदायी है, सबके लिए हितकर है। और इसमें जो मनमानी करते हैं ये बड़ा नुकसान करती है। ये परिवार नियोजन का काम मनुष्य का है ही नहीं, इसमें मनुष्य का अधिकार नहीं है। ये अतिक्रमण करते हैं। ये जन्मना मरना काम भगवान के ऊपर ही रख देना बढ़िया रहेगा। लोग कहते हैं कि अंत नहीं मिलेगा। अभी भाई ने सुनाया अंत सुन रहा है। और लोगों के महंगी आई है, परिवार जन्म नियोजन के बाद ही इतनी महंगी आई है, इतनी पहले ही महंगी नहीं थी। प्रत्यक्ष बात है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जरूर अन्ना तो मनुष्य होते हैं वो तो अन्न पैदा जरूर होता है। ये उल्टी रीत है कि रसोई बनाई है, रसोई थोड़ी है तो आदमी को मार दो। ये कोई कायदा है? रसोई और बनाओ, कम पड़े तो और बनाओ, और कम पड़े तो और बनाओ, ऐसे अन्न और पैदा करो। ये बात तो ठीक, मनुष्यों की नहीं पैदा ही नहीं होने देना, ये ठीक है। ये कहीं का कायदा नहीं है। अरबों वर्षों से आपकी सृष्टि चली आई है, कभी भी ऐसा अत्याचार कोई दूसरे जगह में हुआ नहीं। अगर हुआ हो तो बताओ, आप लोग बहुत सुनने वाले हो, सत्संग करने वाले हो। मैंने भी पुस्तक देखी, कर कहीं नहीं है ऐसा अत्याचार कभी नहीं हुआ। पद्म पुराण स्कंद पुराण में आता है अब का कलयुग बड़ा भयंकर होगा और उसके शिकार हुए आदमी ये बात कहते हैं कि परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है। मानसन्य को परिवार नियोजन की बात गई, गर्भपात की बात छाप दी और वगैरह परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है। अखबारों के माथे में ये जसी हुई है, मनुष्यों के जसी हुई है बात है। इतने पुस्तकों से और प्रमाणों से लोगों को भ्रमित किया है जो लोगों सुने मन बैठी है। हिंदू कोम नष्ट हो जाएगी, कोम दो बात का उत्तर प्रयोग मिला नहीं है। ये तो कोम नष्ट हो जाए इसका, एक जो पशुओं को मारने के कारखाने खुले हैं, पशु बहुत से मारे गए हैं, अरे इतने जन्मते नहीं है जितने मारे जाते हैं, ये सब मर जाएंगे तो उन कारखानों के काम करने वाले आदमियों को सरकार क्या जीविका देगी? ये दो प्रश्नों का उत्तर मेरे को मिला नहीं है। बसों से करो, इतने जोर से पशु मार रहे हैं, वे पशु मर जाएंगे तो मुझे जीवन क्या देंगे? मुश्किल हो जाएगी और ये कौम की कौम नष्ट हो जाएगी हिंदुओं की। हिंदुओं ने बहुत इसको परिवार मित्र को अपनाया है। दो तीन चार वर्ष इतने संतानों की संतान नहीं है, किसी के दस दस बारह बारह पंद्रह संतान है। कोई एक ऐसी माँ आती है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, सबको कहता हूँ माँ ये माँ है, माँ ये माँ है, जो बालकों को पालन करती है वो माँ है, ये बालकों का नाश करती है वो डाकड़ है, माँ कहीं माँ नहीं है, वो उसका नाम माँ नहीं है, किसे माँ कहे उसको जो बच्चों को मार देती है, पता ही नहीं होने देती। संत कहां पैदा होंगे? हम दो हमारे दो है, हम दो एक हमारे एक एक संतान। मेरे को आश्चर्य आता है आपकी बुद्धि कैसी है, जन्मते मरते कुछ देरी नहीं लगती, दो संतान पैदा बंद कर दो बंद कर दो। शिकायत ऐसी आई है गांव में, बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, उनको पानी पड़ा नहीं है, दो सर गए अब पानी कौन पाओगे? पानी पड़े वाला नहीं रहा, अन्न दूर रहा, कौन फैक्ट्रियों चलाएगा, कौन विदेशों से व्यापार करेगा, कौन अच्छे अच्छे गुरुद्वारे चलाएगा, कौन साधु बनेगा, कौन फौज में जाएगा जिसके दुनिया की रक्षा हो सके, जो ज्यादा ज्यादा बढ़ रहे हैं वही फौज में जाएंगे, पहले नष्ट हुए हिंदुओं को रहने नहीं देंगे, जीतना जीना मुश्किल हो जाएगा, हिंदू जाति कौम का नाश हो जाएगा। फौज में भर्ती हुए हिंदू ऐसा अत्याचार नहीं करते जैसा अभी यात्रियों को मारा है, तो मारने पर भी फौज देखती रहती है, कुछ नहीं कहती, ऐसा हिंदू नहीं हो सकता। हिंदुओं ने हिंदुओं दया है, पर वो हिंदू फौज जब कहेगी बोलो अभी फिर मारेंगे तो हिंदुओं की क्या दशा हो गई? चलो विचार करो, हिंदुओं ने बहुत इसको बढ़िया माना है, बढ़िया वंश नष्ट हो जाएगा, वंश साठ साठ दर के एक एक आदमी के, चौबीस दर के एक आदमी के, ऐसे आदमियों के आए नाम सहित आया मेरे पास में, आप विचार करो क्या हिंदू ही अन्न खाते हैं? क्या वे अन्न नहीं खाते? क्या वे जमीन में नहीं रहते? जमीन में हिंदू ही रहते हैं, वे कितना बढ़ रहे हैं? स्वराज जी के समय कितनी संख्या थी, अब कितनी संख्या है? वे जोर से बढ़ रहे हैं, जोर से ये घट रहे हैं, अल्पसंख्या हो जाएगी फिर क्या दशा होगी? अभी तो अल्पसंख्या को छूट दी जाती है, क्या फिर हिंदू की अल्पसंख्या होगी छूट मिलेगी? संभव है ये? असंभव बात है। पहले हुआ राज उन्होंने देख लो, हमारा कृष्ण भगवान का जन्म स्थान, राम जी का जन्म स्थान अयोध्या और मथुरा और भगवान शंकर काशी, तीनों जगह का साफ सफाई कर दिया, अभी तक टूटे ध्वंसावशेष है, ऐसा आदमी देखते हैं वो तो सही हमारा गाड़ी उगड़े वाली है। आपका मंदिर क्या रहेगा? आपकी बहन बेटी की क्या दशा होगी? आपके ग्रंथों की क्या दशा होगी? आपको लाय लगाई जाए थी उस समय में, आपके द्रव्य कहाँ रहेगा, क्या होगा? ये लोग दृष्टि रखते हैं कि दी दृष्टि रहे कि वो सब धन अपना ही आवेगा, ये तो सब मर जाएंगे, हिंदू मर जाएंगे, हिंदू ना जमीन है, जायदाद है, धन है, वो हमारा ही होगा, ऐसे लोग मना रहे हैं। माता बहन मानते नहीं है, भाई लोग मानते नहीं है, परिवार योजना आवश्यक है। जहाँ कहीं काम पड़ा है मैंने कहा है कि भाई ऐसा मत करो, अगर आपके संतान नहीं चाहिए तो संयम रखो। शरीर का नाश करना से संतान पैदा नहीं करना, ये दोनों बातें आप बहुत नुकसान करते हो, बहुत नुकसान की बात है। मैं पक्षपात में नहीं हूं, पर संयम रखे और मना नहीं करता हूं। संयम रखो, अच्छी तरह रहो, बहुत मौज से आनंद से। अत्याचार करते, अनाचार करके, दुराचार करके क्यों चरित्र भ्रष्ट कर रहे हो? इन परिवार नियोजन कारण से कितने चरित्र भ्रष्ट हो गए। अच्छे अच्छे चरित्र वाले आदमी रहे नहीं। स्त्रियों में, कन्याओं में, विधवा स्त्रियों में कितना अत्याचार दुराचार फैला है, जिसकी कोई सीमा है? बहनों, माताओं से, सज्जनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसा अत्याचार जलाओगे आपकी दशा बुरी दशा होगी, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप संयम रखो और जितना संतान होने दो, ये चिंता आप करते हो। आपके है जिन जीना नहीं, मरते हुए वो जिलाने की सामर्थ्य है, सामर्थ्य नहीं है तो बंद क्यों करते हो? दोनों को आनंद देने वाला, आनंद दे करके, खुशी दे करके गर्भ माया, उस बात को मारने में आपके हिचकिचाहट नहीं होती, बड़े आश्चर्य की बात है। इतनी निर्दयता, आपको सुख दिया है, कष्ट भी दिया। गर्भ में आने वाले बालक ने किसी को भी कष्ट नहीं दिया, कोई अपराध नहीं किया, ऐसे निरपराध बालक को बुरी दशा से टूटे टूटे कर देना, क्या ये ठीक है? न्याय युक्त है? कितना अन्याय कर रहे हो, इसी क्या दशा होगी? हत्या बड़ी भारी हत्या लिखी है पाराशर स्मृति में, यद पापम ब्रह्म हत्या या दुगुण गर्भपात में, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म हत्या माने हमारे महापातक वाला महापातक गौ हत्या से मिलेंगे, उसे दूना पात में होता है। इतना पाप कर रहे हो, मैं तो आप लोगों घर में भिक्षा खाता हूं, परंतु पहले कहता था जिस घर में गर्भपात नहीं हो उस घर की भिक्षा लेंगे, गर्भपात के घर की भिक्षा नहीं लेंगे। हमारे सेंथल में, रामद्वारे में साधुओं की रसोई होती है, उसमें महाराज ने मना कर दिया, जिस गर्भपात हो उसे हम रसोई दे देंगे। साधु रसोई दे देंगे, और दाना बहुत खराब दिखा उसका। गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए, उसका अगर अस्थि संचय करके हड्डियों को गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगता है। नारायण बलि करे तो उसको कृष्ण साधारण व्रत करते शुद्धि होती है, ऐसा पाप लगा रहे दान वाली करने वाले को। मरने वाली स्त्री के पीछे पुण्य काम करे उसको पाप लगता है, पाप, ये शास्त्रों में लिखा है। कितना बड़ा भाई घोर पाप है, कितना बड़ी भाई अन्याय है। अरे कितनी स्त्री मर गई, हजारों की स्त्री, हजारों की गंगा में स्त्री मर गई। मर जाए बनो पाप तो करना, मरने से नहीं डरना है। पहले धर्म का पालन करते थे, मरने पर परवाह नहीं करते, आज पाप करने के लिए मर जाए तो परवाह नहीं, परंतु अपने को पाप करना, मान हत्या करना, ऐसी दुर्वृत्ति आपकी हो रही है। ऐसा क्या होगी? आप जरा विचार करो, माताओं बहनों सज्जनों सोचो, ऐसे ऐसे घोर पाप करते हो, अन्याय करते हो, अपना पैदा किया हुआ गर्भ, उस गर्भ को नाश करने में आपको शर्म नहीं आती, आपको विचार नहीं आता, कितनी बड़ी भारी हत्या है। उसको जीने का भी अधिकार नहीं, जो आपको आनंद दिया, आपको सुख दिया है, सुख देकर गर्भ में आया है, उसको जीने का हार दिया गया भाई। ऐसा घोर पाप कर रहे हो आप। बहनों माता से प्रार्थना है, सज्जनों से प्रार्थना है, कह देंगे परिवार नियोजन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, ना करें, नसबंदी ना करें, गर्भपात ऑपरेशन ना करावें। मैं कहता हूं संयम रखो। आप दुराचार के लिए, व्यभिचार के लिए ऐसे काट साट करके नाश करके और अपने संतान को पैदा भी नहीं करना और दुराचार में प्रवृत्त होना, अपने शरीर का नाश करना, कितनी बड़ी भारी अत्याचारी बात है। कभी मत करो, मेरी समझ से पाप मत करो। वैसा जिसका पानी पीने में भी पाप लगे, मरने वाले की हड्डियों को गंगा जी में डाले तो उसको भी पाप लगे। मरने के बाद कितनी दुर्दशा होती है उनकी, धर्म ग्रंथों में मैंने सुना है। इतना घोर पाप, महान अत्याचार, महान बड़ा भारी पाप। यद पाप ब्रह्म हत्या दूरम ब्रह्म हत्या से दूर पाप प्राय तरंत से प्राप्त नहीं है। उस स्त्री का त्याग कर देने से पुरुष को चाहिए। आज पुरुष प्रेरणा करता है कि गर्भपात करो, तुम गर्भपात करो, गर्भपात करो। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है भाई। हो रो करके है, हम किसको कहें? माताएं हमारी नहीं सुनते, कौन सुनेगा? हम ही तो आप लोगों को मालिक ही तो है। हम कोई ऊपर से बड़े हैं? ऊपर तो गिरे हैं, आप लोगों में मालिक है। वो हमारे हमारे रोना नहीं सुनते, हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। आप माताओं बहनों पूछने आए, आप प्रार्थना करो, विचार करो। मेरे मन में आया कि माता माता मैं कहता हूं, पर मेरी माता में जितनी बूढ़ी बहुत कम मिलेंगी, मिलेगी नहीं। बच्ची है मेरे सामने, बच्ची है, कन्या है, छोटी छोटी बच्ची है। प्यार की बात है, प्यार की। उनको हम क्या कहे? ऐसी बहना है, बच्चियां है, उनसे मैं तो प्रार्थना करता हूं, बेटा सुनो, सुनो सुनो इस बात को, ध्यान दो जरा, क्या दशा होगी हमारे वंश की, क्या दशा होगी और क्या जीवन की दशा होगी, धर्म की क्या दशा होगी, धर्म की, धर्मपालन करने ऐसा अत्याचार करने वालों को धर्म की बात सूझेगी, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, कि दूसरों को उपकार करेंगे, दूसरों हित करेंगे। जो धर्म प्रधान देश था वो पाप प्रधान हो रहा है। जितना चमड़ा हिंदुस्तान ने किया, जितना किसी देश में किया नहीं। अरे विदेशों ने चमड़ा बंद कर दिया, करोड़ों रुपये का नुकसान हिंदुस्तान के हुआ है। चमड़ा में लड़ाई बंद कर दिया कि बुरी तरह से जितना पशुओं में पशुओं को मारते हैं, जितना बुरी तरह से आधा गड़ा काट गाय का और आधी उधी लटका देते हैं, क्योंकि न प्राण तरह जाने के बाद में खून पानी हो जाता है, जीती रहेगी जब तक खून को टपकेगा, वो खून हम इकट्ठा कर गए। ऐसे ऐसे बुरी तरह से मारते हैं, मार मार मकान में घात करके गर्म पानी से चल रहे हैं और बेहतर से मार करके सब उसे रोग उतारे, फिर जीती जीती का चमड़ा उतारते हैं। ऐसी बुरी दशा से मारने के कारण से लोगों ने आपके देश का चमड़ा रहना बंद कर दिया। विदेशी अहिंसक नहीं है, वे भी खाने मांस खाने वाले, ऐसे आदमी निर्दयी है, उनको भी दया आती है आपके कृत्य पर, मांसाशी को भी। इतना क्रूर कर्म आपका करते हो, इसमें आप सब सहमत हो। ये पाप का भाग आपको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि आपकी सम्मति है, सब में आपका सम्मति है। कृपा करो, कृपा ना, ऐसी ईर्षा इतनी हत्या मत करो। मनुष्य शरीर मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, घोर नरकों की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो। जन्म किस लिए हुआ है? कबू करी करुणा न देही देती इस बिन हेतु सुने बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव से ही देते है। भारी आया मानव से ही आता है वो तो आता ही है, उसके सिवाय भगवान कृपा करके बीच में मनुष्य को मौका देते है कि तुम अपना कल्याण करो। उद्धार करने के लिए कल्याण करने के लिए मनुष्य जन्म दिया, उस मनुष्य जन्म में ऐसे घोर पाप आप करते हो, बड़े भारी पाप होगा, इसका अन्याय का बदला बड़ा मुश्किल होगा। लोग कहते हैं संतानों कैसे करे पालन कैसे करे, इस दुख से आप बचना चाहते हो, भयंकर दुख आपको भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को पालन करने में हमारी तकलीफ होती है, हमारा भी तो पालन हुआ है, आपका भी पालन हुआ है, बहुत से आप हो जो पहले जमाने के हो, लोगों ने सहा है, अरे आप इतना विचार करते होंगे हम कैसे पालन करें, खर्चे न बंद करो, जीवन विवाह आदि करो तो परिवार करना जरूरत नहीं है, वास्तव में दहेज प्रथा को दूर करो, कुंकुम और कन्या पैसा दे रहे गए मनुष्य दे रहा है आपको, इससे बढ़कर होता नहीं, दान कर रहे उसे और पैसा लेते हो, बड़ी भारी हत्या करते हो, विवाह के बीच में जो दहेज लेना है बहुत पाप की बात है, बहुत से इस बात से डरते हुए ऑपरेशन कराते हैं, मेरे बात करते हैं पत्र के भीतर में बच्ची है और बात करो मातृहत्या मातृहत्या, अरे वे पागल स्त्री अगर मारी जाएगी तो पुरुष ब्याह कहाँ होगा, अरे कुमारे रहेंगे तो देश का नुकसान किसका होगा, आपके वंश का नाश होगा, आपको ये ख्याल नहीं है, आपके बिना पैदा कहाँ होंगे हम, आपको गर्भ में ही मई माई होगी, ऐसी है जैसे घर में लड़कियां पैदा होती है सासू रोती है कि सूर्य पैदा हुए सूर्य, अरे सूर्य में थे पैदा हुआ नहीं, मैं पैदा हुआ नहीं, सूर्य में कौन पैदा हुआ, सब सूर्य से पैदा हुआ है, ये सब जितने सूर्य से पैदा हुआ है, सूर्य मर जाए पैदा कहाँ हो क्या हो पैदा, आप बताओ कोई जगह है ऐसी जैसे हम जन्म ले सके हम पैदा हो सके, बस मातृ को सकते गर्भवाई है कन्या की आज याद हो गई, बहुत बड़ा भारी पाप है, बड़ा अन्याय है, गणना की गई जिसमें 40 कहते हैं पुरुष है और लड़कियां 40 है तो 80, 200 इतने पुरुष है, छोरा यार सूर्य थोड़ी है, अभी तक सूर्य की बात आई नहीं है, वह छोरी बिकनी शुरू होगी, छोरी बिकती मैंने देखी है, मेरे को याद है बस पड़ेगी बात का छोरी में जन्म थी जो लोग कहते थैली आई है थैली रुपयों की पानिया के घर में, आप बात मार सुनी हुई है देखी हुई हमारी बात है, आज कहते पता है बैठो बैठो क्यों के भाई दहेज देना पड़ता है, तो दहेज लेने की आप प्रथा मत रखो, या धन दिया धन्यवाद आप बढ़ोगे नहीं कभी नहीं बढ़ोगे, दुख देकर दिया हुआ धन है, अन्य उपहार दे दो मित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते त्रेकादशे वर्षे समूलस्य विनश्यति, 10 वर्ष तो रह फिर देवा निकल जाएगा, पुराने पीढ़ियों तक धनी बनते आए अब आजकल ज्यादा नहीं ठहरते, पाप से कमाया हुआ पैसा है, लोगों को दुख देकर पैसा लिया हुआ है, दहेज में देना पड़ता है, एक लड़की की शादी हुई, लड़के की शादी हुई जो वह पिता के वो बेटा वो क्या करे दादा ने कि बेटा दे दो आप दे दो दे दिया, वो ब्याह करके गई और पंछी का लाओ हमारी जूती लाओ, वह जूती बड़ी जूती लाओ जूत पहन गई, स्त्री आई है जूत मारी मेरे पिता ने इतना धन खर्च किया है, आप नौकर हो काम करो मेरा बैठी हो जूती लाओ, अन्न छोड़ दिया मैं भोजन नहीं करूंगा, अरे कई बात है क्या है कोई स्त्री आई है फिर मालिक बन गई, लाओ मेरी जूती लाओ, हवा पर जूती लाओ यहाँ। ऐसी ऐसी हमारी बहन तैयार हो जाए, ऐसी ऐसे तैयार हो जाओ तो सब काम ठीक हो जाए। तक लाओ पैसा दिया, इतना मेरे पिता ने इतना खर्चा किया, नौकर तुम पैसा पैदा खरीद रहे हैं। बहनों तैयार हो जाओ, राम जी आदि से जब राक्षस नहीं मरे तो शीत आपने तलवार ली हाथ में, माता वाले साफ कहा साफ कर दिया एकदम राक्षसों को। तो आप लोग भी उसे तैयार हो जाओ, क्या पैसा ज्यादा रहेंगे तो फिर हुकुम चलाएगा, पिता ससुर पर भी चलाएंगे और पति पर भी चलाएंगे। चलाओ हमारे काम करो, शुरू हमारी जूते लाओ, ऐसे आप तैयार हो जाओ तो दहेज प्रथा को दूर करने के लिए शूरवीरता रखो। ठीक रहते हैं सब सीधे हो जाए, परंतु आप सबूत करो। पैसा दे करके आपका ब्याह होता है, वो पैसा पैसा दे रहो, सब पिता को दे रहो, पिताजी कह रहे बना दिए पर आपने उधार लिया उनको दे दो, आपको दोस्त नहीं मिलेगा। अत्याचार करते हो, इतना अपराध करते हो, वंश का नाश होता है, वंश का नाश बड़ा भारी पाप लगेगा, मामूली नहीं है। मेरे मन में आती है बहुत सी बातें, मैं कहता नहीं हूं, लोगों में दुरुपयोग होता है उसका, विचार तो कहते नहीं, और दया आती है दूसरा में, दूसरे देश दूसरे जाति में दया करो, दया वे करते हैं या सोचते नहीं, विचार नहीं करते आपकी क्या दशा होगी, इसे सोचते नहीं हो। विश्वास ने माता बहनों से कहना है ये काम बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, जैसे प्रगति से हो जाए वैसे करो, सही मैं को प्रगति शांत हो, 10-15-20 बाल को जात बना नहीं। अरे कितने कितने मतलब बच्चे होते हैं आपने सुनाई है, 60-60 बार एक एक आदमी गए। इस बात से विचार करो, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, जो बुद्धि को शुद्ध हो गए। सत्संग मिलता नहीं है, सत्संग भी आजकल बहुत कम मिलता है, मिलता है जिसमें याद नहीं करते हैं, जिसमें कहते हैं स्वामी जी समझते ही नहीं, मेरे जिसको बेवकूफ समझते हैं, ऐसी बात कभी नहीं समझते नहीं, तो समझ समझ आप में आई है, अरे बेसमझ ही है हमारा, तो फिर आप क्यों बैठे होते हो, क्यों सुनते हो हमारी बात, जब हम समझते ही नहीं तो कृपा करे, कृपा नाथ आप कृपा करो, अत्याचार मत करो, वंश का नाश मत करो। हिंदुओं के वंश का नाश हो रहा है, अल्पसंख्या आपकी हो जाएगी थोड़े वर्षों में, अब आ रहे ने बड़े जोर से उमड़ रही है, वे जब जोर से उमड़ रही है, क्या अन्न वे खाते नहीं, क्या वे जमीन पर रहते नहीं, क्या उनसे मकान पाता ही नहीं, हजारों आदमी बाहर गए आके, लाखों आदमी आप गए गए, आपकी क्या दशा होगी, आपके बहन बेटे की क्या दशा होगी, आपके पुस्तकों की क्या दशा होगी, आपके मंदिरों की क्या दशा होगी, आपके रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आपको अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा, सब लूटपाट होगी, भयंकर कड़े होगी आपस में, भविष्यवाणी कहने वाले आदमियों ने कही ऐसी, तो आप विचार करो जरा, अत्याचार का फल अच्छा होगा, पाप का फल अच्छा कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कर तो कुशल क्या तो कुशल आई बड़ा अपशोष, मैं ना घड़ी समुद्र की रावण वैसे परोश परोश रावण समुद्र बंद आ गया, समुद्र के अपराध किया बेचारे ने, बंद नहीं हो गया, रावण वैसे बैठा तो कुशंग से ईर्ष्या हो जाती है। आप लोग कृपा करो, माताओं बंधो भाइयों आप लोग भी कृपा करो, परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। बहुत इसमें नुकसान है आपका, बड़ा भारी नुकसान है। सब बातें मैं कह नहीं सकता, इतनी बातें अनुमान करता हूँ। होगा क्या भगवान जाने, उसका पता नहीं है, परंतु चाहत ऐसी है आपकी दुर्दशा होगी। इस रास्ते में महान दुर्दशा होगी। इस वास्ते माता बहनों से, भाइयों से, सबसे कहना है परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो। घर पर तो बिल्कुल करे ही नहीं, पर परिवार नियोजन नहीं करो, बहुत बड़ा नुकसान है, बड़ा भारी आप लोगों का घातक है, वंश का नाशक है। लड़कियां मार दोगे तो जन्मे कहा, हम कहा जन्मे बताओ। कभी और ये आपकी मशीना भी सच्ची नहीं है, कई जगह लड़की समझ कर मारा और निकला लड़का, पास कर तो सकते नहीं। ऐसा ऊंधा काम करे जिसे छोटा पीछा कर नहीं सकते। ऐसा काम कभी नहीं करना उम्र भर में, याद रखो। जिसको फिर सुधार करना करो, घर पात कर दो, क्या घर पास स्थापन कर सकते हो, उसको जिला सकते हो? जिलाने सकती है तो मारने का आपको अधिकार नहीं है। परशुराम जी महाराज ने अपने पिता माँ को मारने के लिए कहा तो वे तो मार दूसरे को ऋषि ने मार दिया तो बोलो राजी हो गए, पिताजी हो गए राजी। बोलो कि इनको भाइयों को और माँ को सब मार दो, सब ने मार दिया। कि इनको पता नहीं लगे इसने मार दिया है, सब कुछ जला दो। इतने ज्यादा नहीं सामर्थ्य समझते थे तब कहा मारने का, तेरा मारने की आज्ञा नहीं है, आपको नहीं है। जब जिला नहीं सकते हैं तो मारने के बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। जो काम उल्टा उल्टा करो और सुलटा नहीं कर सको, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए उम्र भर में। गर्भवती एक नहीं कोई काम जैसे ठीक नहीं कर सको बैठी नहीं करना चाहिए। बेटी करने का आपको अधिकार नहीं है। संस्कार की संस्कृति भगवान की है, आपके हाथ में है। कई बहना पूछती है ये संतान नहीं है, स्त्री का दोष है पुरुष का, ये दोष कोई नहीं है, फिर भी संतान नहीं होता तो गर्भपात करें उसे रोते रहेंगे, संतान नहीं होगा। अच्छे अच्छे पुरुषों की बातें मैंने सुनी है, गर्भपात गर्भ क्यों नहीं होता, बच्चों को मारा है, छोटे बच्चों को मारा, इस वास्ते गर्भ नहीं होगा। दोष नहीं कोई स्त्री में, दोष नहीं पुरुष में, दोष नहीं है, पर गर्भ नहीं होता। ऐसे पाप का फल ये मंदिरता होगा, अंत में सब नष्ट, आपका वंश नष्ट हो जाएगा, ऐसी दशा है। मैं आप मानते हो नहीं, मंदिरों की, पुस्तकों की, बहन बेटे की क्या दशा होगी, जो समझना। आप पहले तो स्त्रियों को मार दो और फिर वैसे लोग ले जाएंगे, बहन बेटी को तो उठा कर ले जाएंगे, आप नहीं कर सकोगे, आपका वंश कैसे रहेगा बताओ। मातृशक्ति को हरा ले जाएंगे, उठा कर ले जाएंगे, वो संतान किसे आप होगा नहीं। इस वास्ते माता बहनों भाइयों आप कृपा करो, ऐसा काम मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा, बड़ा खराब होगा। आगे होगा क्या वो भगवान जाने, हमें ऐसा दिख रहा है बड़ा भयंकर होगी, दुर्दशा होगी। अरे गर्भ है जो पेट चीर करके ऑपरेशन करके लड़का से जन्म ले, आप जितने बैठे इनसे एक प्रार्थना करता हूँ, विशेष प्रार्थना, विशेष ध्यान देना। छोटी बहना है, बच्चियां है, उनसे कहना है कभी भी ऑपरेशन से बालक पैदा मत करो, बिल्कुल। ऑपरेशन बालक पैदा करोगे आप, पैदा अब से जीवेगा, बिल्कुल मत करो। ये संतान नष्ट करने का अगर न पैदा होने का तरीका सोचा है कि ऑपरेशन कर को एक या दो भाग में तीसरा भाग वही डिस गए, ऐसा कर ये याद रखो। ये मेरी प्रार्थना है, बूढ़ी बड़ी माताएं हमारी बहुत समझदार है, उनके पास रखो, उनके सामने बच्चा पैदा हो जो माताएं जानती है समझती है, और कई खुद के बालक हुआ है औरों को बालक हुआ है ऐसा देखा है, उनको अनुभव है, वो डॉक्टरों को अनुभव नहीं है, डॉक्टर उन्हें बता सकते जो माताएं करती है। मेरे को बचपन ही याद है, बचपन आंकड़ा ककड़ा निकला, बाजी की रोटी गुड़ लाई है माँ है, और मैंने प्रेम गोदी में ले गए बेटा खा ले ठीक हो जाएगा, ऐसा प्यार करने वाले है कौन? बूढ़ी माजी की बात है, मेरे को याद है, बंदी दादी है, बड़े प्यार से बुखार गुड़ लाई है, रोटी लाई बाजी की रोटी गुड़ खा ले जब सब निकल जाए ठीक हो जाएगा, मेरे को याद है कितना प्यार था, कितना स्नेह माता होगा। मैं कई लिस्ट आते नहीं, इसको घासा देते ये घासा देते इस बाल को ये देते ये देते, फिर दादी माँ आवे मैं दर्शन किए बैठे, ऐसी हमारी माताएं होती थी, आप लोग भी ऐसा करो, बालकों को अस्पताल में मरीज जन्मा दो, मरिया का स्नान कराते हैं, बहुत खराब है जन्म से ही भीतर ऐसे कुसंस्कार पड़ेंगे तो खराब संतान होंगे, धर्मात्मा कैसे होंगे, स्नान कराते मदया में बचपन में आरंभ में ही आरंभ में हो गया जीव पर सोने की सलाह का तीखी न करे जो करे उस घर लिखते थे ओम लिखते राम राम लिखते थे, बाल के जवान पर छोटा सा बच्चा जन्म से वे धर्मात्मा संदर होते थे। आज वो दुर्दशा हो रही है, कई लोग जो ताश खेलते चौपड़ खेलते हैं खराब आचरण करते हैं, बच्चा पैदा होता है उसमें खराब आचरण करते हैं, उस वायुमंडल का असर संतान पर पड़ता है, वे संतान अच्छे नहीं होंगे, अस्पताल में जन्मने में ऐसे नहीं होंगे, किसी को बूढ़े बड़े को मरण दो मत अस्पताल में मत मरण दो, दुर्दशा होगी, घर में हो तुलसी गंगा दूध हो बहुत अनर्थ हो रहा है, महान नरकों में रास्ता जा रहे हैं, नरकों के रास्ते से बंद करो, बहनों माताओं भाइयों मर जा जन्मे तो अपने घर पर, जीवे तो चुपड़ी नहीं जीवे तो कोई परवाह नहीं, क्या अस्पताल में जी जाएगा आदमी, न जीने वाला जी जाएगा, कभी नहीं जी सकता, ऐसा अस्पताल में जरूर मरेगा, अधर्म होगा नरकों में जाओगे, ऐसे माई तो नरकों में भेजना आप लोगों का अपराध है, पाप है, अन्याय है, इस वजह से न्याय पर काम करो, जितना अच्छा काम हो वो करो, भगवान का नाम जपो कीर्तन करो भगवान का नाम सुनाओ, बालक को ऐसे सुनाओ बालक पैदा हो तो भगवान नाम का कीर्तन करो बस्ते से आनंद से, जब तक बालक का नाल छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता है, नंदेपुर श्राद्ध होता है श्राद्ध उसमें दान पुण्य होता है, जो नाल छेदन होता है नाला काट जाता है तब सूतक लगता है, पर सूतक नहीं लगता, दान पुण्य कर सकते हैं नाल छेद से पहले, ऐसा अशुभ काम करो भगवान का कीर्तन करो भगवान के नाम का जप करो, बालक के होने पर जो उन पर भी अच्छा असर पड़े, हरेक अपने अपने घरों में भगवान नाम कीर्तन हो, रामायण का पाठ आप हो तो आनंद होता है, तो अपने अपने घरों में रोजाना रामायण का पाठ हो, मास बनाए हो ने कम से कम नौ दोहा हो रामायण रोजाना पाठ होना चाहिए, घर में गीता जी का पाठ होना चाहिए, भगवान नाम का कीर्तन होना चाहिए, अच्छे घर है उनमें ऐसी ऐसी बातें हैं, उनके नियम ही यही है, हरि कृष्ण जी लड़की और शांति भाई कहते थे, वो कह रहे जहाँ पर जन्मे वहां भी सत्संग होता है, ब्याह गई वहीं सत्संग होता है, वो देखिए सब घरों में सत्संग होता है, ऐसे उसको पता ऐसा ही होता है। बस शांति भाई से मेरी बातें हुई है, अब सही सन नहीं रहा, पर कहते सब में अच्छा काम होता था, ऐसे अपने घरों में भगवान नाम का कीर्तन जप गीता का पाठ रामायण का पाठ ऐसे शुभ काम करते हैं तो आपकी बुद्धि भी शुद्ध होगी, निर्मल होगी, अच्छी बातें पैदा होगी, अंत अगर शुद्ध होगा तो शुद्ध बातें पैदा होगी, नहीं तो अशुद्ध पैदा होगी, क्या दशा होगी। आप लोगों से प्रार्थना है, आजकल बहुओं पर अत्याचार बहुत करते हैं, बहुओं पर पुत्र वधुओं पर सासू लोग अत्याचार ज्यादा कर रहे हैं, कहें क्या करें, ये दोनों ही ऐसे ही हमारा कई जगह तो ऐसी है कि सासों पर बहुआ करती काम, बहुआ काम कराती है सासू से, दूसरा कोई आ जाए तो मैं सासू से रह नहीं जाता, इन्हों काम में रह जाए, मैं कहता काम मैं कर लो, लोगों का सामने से और उदाहते हैं अरे काम कराती है सासुओं से, अरे कहीं सास में बहुआ पर काम करती है, घरे बालकों को तिरस्कार मत करो, घरे बालकों पर अत्याचार मत करो, वे मालिक है घर की, बहू आ गई तो बहू रानी है, बहू भी रानी है, उसे प्यार करो, रामायण पढ़ो देखो तो सही, भाट जी मरणी महाराज दशरथ जी जनक जी की महिमा कहते हैं, जैसे भाट जी भाट जैसे वर्णन करता ऐसे महिमा करी, अब वो महिमा सुने छोटी छोटी बच्ची आई है चारों बहुआ उनके सामने जनक जी की महिमा करे, बच्ची राजी कितनी होगी, अपने पिताजी की महिमा वो सुन ऐसे तिरस्कार करते हो, अगर वो छोटी बेचारी मांग से गई सुन लेती है, परंतु वो बूढ़ी हो जाओगे आप, मेरे हाथ में काम हो जाए फिर दशा क्या होगी आपकी, आपकी खुद की दशा क्या होगी, बहुआ का तिरस्कार बंद करो, अपने घर बालकों का तिरस्कार बंद करो, कपूत भी वैस तो भी, अब आपने आप बेटा ब्याह दिया अब ले आए घर में उसको निभाओ, कृष्ण निभाओ कृष्ण निभाओ, अरे कर दो निभाओ, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, बहुओं का तिरस्कार मत करो, कहावत है सासू सूदी करे आगे बढ़े, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, लड़की आई है अपने मां से ज्यादा लाड़ रखो आप, रामायण आपने सुना नहीं, रात्रि में बैठे जनक जी की बड़ी महिमा गाई, फिर रात्रि में सोए तो सासू अपने गोदी में लेकर गए बहू को सोती, कौशल्या की माता है अपने बहू को दिखला दिए, सीए ने दी ना आज चप्पल वो नहीं कठोरा कठोरा उन्हें जहां जहां सीधा घूमती थी वहां मखमल के गंदे बिछा दिए, सीन दिए न पग अवनी कठोरा कठोरा दिया, इतना दाट रखती थी सासू में, ऐसा आप लोग भी दाट रखो, बहु का तिरस्कार मत करो, बहुओं को कहना है सासुओं का भी तिरस्कार मत करो, आपका सुहाग है और सुहाग की जननी है माँ है वह, उसका तिरस्कार करोगे पाप लगेगा दोष लगेगा, पहले से जब छोरा जन्मता है तब से माँ के मन में होता है कि मेरे बहू आवेगी, बेचारी वर्षों तक सोचते रहती है वैसे तुम जाओ फिर बहू आ गए तिरस्कार कर सासू का कितना पाप लगेगा, कितनी आशा भंग हो गई, मेरी आशा ही बहुत सी कि मेरी बहू आवेगी मेरे काम करेगी, मैं तिरस्कार करूँ बहू में तिरस्कार करो, पर घर की लड़की आई है उनको पता नहीं है अभी, दशरथ जी महाराज ने यही कहा है, ये कहा लड़की आई है परिघर आई परिघर परिघर नहीं अपने घर पर आई है, पहले तो छोड़े तो दशरथ जी भी परिघर आई हो गए दूसरे घर आई हो, भाई तुम्हारा घर है ये मालिक है तुम हमारी घर घर गई समय हो गया,